Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngen. 18 Nisan 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Ve bugün ilginç bir konu işlemek üzere Koç Üniversitesi Psikoloji Departmanı mı? Doğru mu? Psikoloji bölümü. Evet. Psikoloji bölümünden Sayın Doçent Doktor Bilge Yağmurlu bizi kırmadı, geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ayırdığınız için. Nereden sizin peşinize düştük? Bir evet. Gazetedeki acıyı yuvalamanın ya da yuvalatmanın psikolojisi yazınızdan hareketle sizinle bu programı yapmayı öngördük ve kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizin çalışma konularınıza baktığımızda işte sosyal davranışlar, saldırganlık, bilişsel gelişim, empati, evet, vicdan gelişimi gibi ve bütün bu kavramların mizaç ve çevrenin etkileri gibi konuları ele alıyorsunuz. Biraz hani Türkiye'de olup bitenleri de bu bağlamda değerlendireceğiz ama önce bu ahlak, hani doğru ne, yanlış ne, buradan bir başlayıp birazcık ilerlesek diye düşündüm, eğer uygun görürseniz. Tabii. Şimdi ahlakın çok genel ve basit bir tanımını yapayım. Ahlak doğru ve yanlışın ne sayıldığı, ne sayılması gerektiğiyle ilgili. Aslında davranışsal olarak baktığımızda, yani ben gelişim psikolojisi açısıyla baktığımda ahlakın iki temel davranışsal çıktısı var diyebilirim. Birincisi saldırgan, antisosyal, yani başkalarına zarar veren davranışlardan uzak durmak, bunları yapmamak. Ve bir diğeri de başka insanlara yararlı olan olumlu sosyal davranışlar göstermek. Bunlar ahlaklı davranışın, ahlaklı olmanın iki temel davranışsal göstergesi. Ama ahlak tabii çok genel bir prensip, bir ilke bütünü. Dünyanın, toplumun daha iyi olması için insanlar ne yapmalılar, bunu doğru diye tanımlıyoruz ve ne yapmamalılar, yani ne yapmaktan çekinmeliler, kaçınmalılar, buna da yanlış diyoruz. Ahlak bunlarla ilgili aslında subjektif, insanlar tarafından oluşturulan, evet, yani toplumsal olarak oluşturulan, kültüre bağlı bir prensipler bütünü. İlginç. Toplumdan topluma da değişebiliyor çünkü. Toplumdan topluma değişebiliyor. Evet, fakat gelişim bilimi alanında yapılan çalışmalar bize temel bazı etik prensiplerin, yani ahlaka dair bazı anlayışların bebeklikten itibaren olduğunu gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor. Bunlar evrimsel olarak bebekte mevcut, yani oluşuyorlar. Bebek bu yetilerle, bu potansiyelle donanmış olarak doğuyor. Yani doğrunun ve yanlışın ne olduğunu bebeğin ayırt edebildiğini biz 4 aylıktan, 5 aylıktan itibaren görebiliyoruz. Bunu deneysel bir takım çalışmalarla da görüyorsunuz. Var, evet, tabii. Yani pek çok çalışma, mesela Amerika'da Yale Üniversitesi'nde yapılan bir seri araştırma var, deney var. Burada 6 aylık bebeklerle yapılan bir araştırma var. Kuklaları izliyorlar. Bir kukla bir işi yapmaya çalışıyor. Diyelim ki bir kutuyu açmaya çalışıyor. Başka bir kukla ona yardım etmeye çalışıyor. Bir diğer kukla da kutunun üstüne oturup kutuyu engellemeye çalışıyor. Yani diğer kuklanın yapmaya çalıştığına engel olmaya çalışıyor. Dolayısıyla yardım eden, açmasına yardım eden, iyi olan, doğru yapan ve öbürü de yanlış yapan, yani kötü olan. Sonra çocuklara işte bu kuklalar veriliyor. Yardım eden ve engel olmaya çalışan iyi kukla ve kötü kukla. Ve istisnasız bütün bebekler 6 aylıktan itibaren yardım eden, yani iyi olan kuklayı tercih ediyorlar. Kötü olan kuklayla oynamıyorlar. Ne ilginç. Ben olsam kötü kuklayı seçmezdim. Peki bu saldırgan davranış gösterip göstermeme. Evet. Bu tercihle ilintili olarak yine bebeklerde yapılan çalışmalar var. Ve özellikle şiddete uğrayan bebekler konusunda da Sinan daha önce konuşmuştuk. Evet. Onlarda da bir takım farklılıklar var değil mi? Küçüklük çağında. Yani erişkin bir kişiye diyorsunuz ki ya bu bunu nasıl yapar? Bu ne vicdansızlık falan. Aslında o zaman geriye dönüp bebekler tabii çağındaki yaşananlara mı bakmak lazım? Bakmak lazım. Şimdi tipik gelişime baktığımız zaman, yani normal gelişim, optimal aile çevrelerindeki gelişime baktığımız zaman bunları anlamamız zor olabilir. Yani bizim çocuklarımızdan nasıl bu kadar fark, bu kadar acımasız, bu kadar vicdansız, merhametsizce nasıl davranıyor bazı çocuklar, gençler vesaire diye düşünebiliriz. Kötü muameleye maruz kalmış ya da tacize maruz kalmış çocuklarla yapılan araştırmalar da çok sayıda. Yine Amerika'da yapılan çalışmalar bunlar. Ve bize şunu gösteriyor. Fiziksel şiddete, tacize maruz kalan çocukların beyinlerinde diğer çocuklara göre önemli farklılıklar var. Hem bu ön kısım, yani frontal lob dediğimiz ve zihinsel becerilerle ilgili kısım, düşünme, problem çözme, karar almayla ilgili kısım da bozukluklar var. Hem duyguları anlamayla ilgili olan limbik sistem, amigdala ile ilgili ciddi bozukluklar var. Bu çocuklar da empati çok düşük seviyede. Empati gösteremiyorlar, başkalarının üzüntülerini, acılarını yüz ifadelerinden okuyamıyorlar, anlayamıyorlar. Korpus kolozum, yani iki sağ ve sol beyin bölgelerini birleştiren ki çok önemlidir, o iki beyin bölgesi arasındaki iletişimi, etkileşimi sağlayan şeydir korpus kolozum, yapıdır. Çok daha küçük. Bu da şu anlama geliyor. İki beyin bölgesi arasında iletişim çok sıkıntılı. Dolayısıyla duygu durumlarında çok ciddi farklılaşmalar oluyor. Kişiliklerinde değişiklikler görülüyor. Yani tutarsız davranışlar, kişilik problemleri vesaire ve bu acımasız diyebileceğiniz davranışların önemli bir sebebi bu beyinde oluşan kalıcı problemlerden dolayı. Ve tabii bunun oluşmasının sebebi de çocukların tekrar eden sürekli tacize ve fiziksel şiddete maruz kalmaları. Yani biz son zamanlarda öyle sık karşılaşıyoruz ki evet, böyle olaylarla değil mi toplumda? Evet. Hani hiç mi insanlarda vicdan kalmadı? Evet. Hiç mi empati yapılamıyor gibi? Evet. Sürekli söylem halindeyiz. İşte en son bir evet, çocuk Kars'ta evet, mesela işte evet, tecavüz edilerek öldürüldü. Evet. 9 evet, yaşındaki çocuk falan. Evet. O zaman şu bu işler sıklaştıkça yani şiddete uğrayanların oranı da bu ülkede biraz fazla mı acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Şiddet yani nereden, nereye? Çok küçükken, ciddi düzeyde Türkiye'de şiddet var. Ensest de çok fazla. Evet. Yani bilinenden, rapor edilenden, çok acı adalet bir şey, sistemine yansıyandan, hatta sağlık sistemine yansıyandan da bildiğimizden çok daha fazla bir ensest durumu olduğunu biliyoruz. Bu Kars'ta yaşanan ya da işte diğer şehirlerde, pek çok şehirde arka arka yaşanıyor. Türkiye'de bunları evet, hakikaten takip etmek çok zor ve acılı oluyor. Bunları mazur göstermek için söylemiyorum aslında. Ama hakikaten tacize uğrayan, fiziksel şiddete uğrayan, enseste maruz kalmış kişilerde bu beyinsel işlev bozuklukları oluyor. Yani bu açıklamalardan evet, biri tabii. Evet, evet, bu gerçekten enteresan hakikaten. Peki bu saldırganlık kısmına gelelim birazdan, evet, erişken çağlardaki saldırganlık. Bunu da sizin yazılarınızda ana hatlarına ikiye ayrıldığını, iki tür hı-hı, saldırganlık olduğuna değiniyorsunuz. Buna biraz girelim mi? Açma. Evet, tabii. Yani saldırganlık dediğimiz zaman aslında aynı şeyden, tek bir şeyden bahsediyormuşuz gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Yani saldırganlığı kendi içinde ikiye ayırmak ve öyle incelemek lazım. Biri kızgın saldırganlık dediğimiz tepkisel saldırganlık. Yani siz birine kızıyorsunuz ve ona yaptığını ödetmek istiyorsunuz. Biri sizin canınızı yaktı, siz de sinirlendiniz, kızdınız, kendinizi kontrol edemiyorsunuz ve siz de karşılığında saldırganlık göstererek işte hıncınızı almak istiyorsunuz. Bu biraz mizaçla ilgili. Yani doğuştan daha tepkisel olan, dürtülerini kontrol etmekte güçlük çeken insanların çocukların, gençlerin, yetişkinlerin gösterdiği saldırganlık türü bu. Kendilerini kontrol edemedikleri için. Evet. Regülasyon sıkıntıları var. Regülasyon da yaşla beraber artan bir şeydir. Artmasını beklediğimiz bir şeydir. Evet. Bana dikkat et bak. Ve şöyle de bir şey var. Başkalarının ne düşündüklerini tam iyi anlayamayabiliyor bu kişiler. Yani başkalarına olumsuz niyetler atfediyorlar. Onların kötü niyetli olduğunu düşünüyorlar. Düşmanca hareket ettiğini düşünüyorlar ve karşılık vermeye çalışıyorlar. Bir başka saldırganlık türü var ki ona da araçsal saldırganlık diyoruz. Araçsal saldırganlık da böyle bir tepkisellik ya da regülasyon bozukluğu yok. Bilakis bu insanların regülasyon becerileri çok gelişmiş durumda. Araçsal saldırganlıkta bir şeyi elde etmek için, bir amaca ulaşmak için. Çok daha bilinçli bir saldırganlık. Çok daha bilinçli ve planlı bir saldırganlık bu. Yani siz bir şeye ulaşmak istiyorsunuz. Buna ulaşmak için saldırganlığı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Daha tehlikeli bir şey. Çok daha tehlikeli. Çok daha hesaplı. Çok yani diğer tepkisel saldırganlıktan çok daha farklı. Eğitim seviyesi yüksek tabii, toplumlarda daha çok görülüyordur o zaman. Çok doğru söylediniz aslında. Mesela baktığımız zaman tepkisel saldırganlık daha düşük sosyoekonomik düzeyde, daha az eğitimli, daha az gelir grubundan gelen, daha düşük gelir grubundan gelen kişilerde görülüyor. Fakat bu araçsal saldırganlık biraz daha fazla yüksek sosyoekonomik düzeyde görülüyor. Gençler arasında özellikle, yani karşıdakinin canını nasıl acıtacağını biliyor. Ve saldırganlığı bunu bir amaç olarak kullanıyor. Kendi statüsünü yükseltmek için planlı bir şekilde saldırganlık gösteriyor. Bunların hepsi tabii daha iyi bilişsel beceriler, daha gelişmiş zihinsel beceriler gerektiriyor. Yani siz birinin canını nasıl acıtacağınızı bilirseniz ona göre plan yaparsınız. Ve ona uygun saldırganlık davranışlarını uygun şekilde gösterirsiniz. Bu bambaşka bir saldırganlık. Peki bu saldırganlık konusuna devam edelim. Üstelik hani acıyı yuvalatmanın psikolojisi yazınızı da belki buradan gönderme yaparız ama önce bir müzik arası verelim, sizi de dinlendirmiş oluruz. Bir parça dinleyeceğiz şimdi ki parçayı seslendiren sanatçı Riff Cohen. Aslında Riff Cohen'in 3 parçasını dinleyeceğiz. Hep aynı müzisyeni dinleyeceğiz bugün. 3 parçada da. İlginç, ben bunu 10 gün kadar önce falan piyasaya çıktı. Fransa'da piyasaya verildi. Rastlantı eseri buldum. Ve kim olduğunu araştırayım dedim. Bazı kaynaklara göre Cezayir, bazı kaynaklara göre Tunus kökenli, bilgi erişimindeki bu lakaytlık da çok ilginç. Bir insanın nerede doğduğu belli değil. Evet, ne 84 doğumlu ama Cezayir ya da Tunus, yani Maghrib ülkesinde doğuyor. Musevi bir aile. İsrail'e yerleşiyorlar, sonra Paris'e geliyor. Fransa'da öldürüyor. İlginç olan CD'sinde Fransızca, Arapça ve İbranice parçalar var. Onlardan önce birincisini Fransızca dinleyelim. Apari. Yeah. Quentin dinledik, parçanın adı A Paris'ydi. 18 Nisan 2014 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve Sayın Doçent Doktor Bilge Yağmurlu ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Saldırganlıktan başladık. Şimdi biraz bu alt grupları var. In, out diye tanımladınız. Evet, iç grup, dış grup. Evet, iç grup, dış grup. Biraz bu konuya bakalım, öyle bir sınıflandırmaya. Evet, şimdi psikolojide iç grup, dış gruplar, bu kavramlar çok çalışılır. Kişilerin kendilerine ait hissettikleri gruplara iç grup deriz. Bunun dışında kalan kişiler, yani ben bu gruba ait değilim diye düşündükleri gruplar, topluluklar da dış gruplardır. Kişinin pek çok iç grubu olabilir, pek çok dış grubu olabilir. Mesela siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Ben size sorduğum zaman siz kimsiniz diye, kendinizi anlatın diye bazı sıfatlar, bazı kelimeler söylersiniz. Güzel, evet, yani bazısı mesela erkek der, işte Türk der ya da işte San Josefli der. Mesela örnek vermek gerekirse. Bu sizin iç grubunuzdur. Yani siz aynı zamanda kendinizi tanımlarken aslında iç grubunuzda belli ediyorsunuzdur. Pek çok iç grup olabilir. Mesela hemşirelik sistemi Türkiye'de. Hemşireler arasında çok kuvvetli dayanışma vardır. Belli bir okuldan mezun olanlar arasında, belli bir cemiyete üye olanlar arasında, belli bir politik görüşe üye olanlar, cemaate, dini gruplara ait olanlar arasında, spor bir takımı tutanlar arasında. Bu iç grup. Evet, kuvvetli bir bağ vardır ve onlar birbirinin iyiliğini gözetirler. Yani birbirlerine karşı davranışları kendilerinden olmayana gösterdikleri davranışlardan farklıdır. Farklı dış grup olabilir. Nedir peki? Dış grup bu. Yani dışarıda kendilerinden olmayanlar, kendilerine ait hissetmedikleri dış grubu belirler. Yani iç grup kendi aidiyet duygusu hissettikleri, aynı okul, aynı takım, aynı işte sosyal çevre falan. Dış grupta bunun dışında kalan herkes de dış grup oluyor. Evet. Ve dışlıyor onu. Veya çok benimsemiyor. Yani kendi grubundan olana gösterdiği davranışlar ve duygularla, tabii sadece davranışlar değil, hissettikleriyle ilgili. Yani zaten davranışın temeli duygu. Kendi grubundan olmayanlara hissettiği duygular ve davranışlar aynı değil. Evet. Peki yani bu iç grup ve dış gruba bu farklı yaklaşım, farklı eğilim, farklı hoşgörü, bunun pratiğe yansıması nasıl oluyor? Bu önemli bir şey mi, yani onu söylemek istiyorum. Şimdi önemli olabilir, olmayabilir. Yani herkes aynı derecede bu iç grup ve dış gruba benzer ya da farklı davranmaz. Bu biraz kültürle ilgili, biraz eğitimle ilgili, biraz sizin içinde yaşadığınız kültürün toplulukçu ya da bireyci eğilimleriyle ilgili. Mesela bireyci eğilimi olan kültürlerde, Amerikan kültürü gibi, Avrupa kültürü gibi, iç grup dış grup ayrımı bu kadar belli değildir. Ne zamanki kaynaklar, yaşam kaynakları azalır. Yaşam kaynakları dediğimiz zaman sadece işte havadan, sudan vesaire bahsetmiyoruz aslında, ama mesela iş bulmak da bir yaşam kaynağıdır. Okula gidebilmek bir yaşam kaynağıdır. Sizin için bunlar daraldığı zaman, azaldığı zaman siz iç grubunuza daha çok tutunursunuz. Dolayısıyla toplulukçu kültürlerde bu iç grup dış gruba gösterilen davranışlar arasındaki farklılık çok daha belirgindir. Ama şunu da söylemeliyim. Bu sadece kültürle ve sosyalleşme ile ilgili bir sonuç değildir. Mesela gelişim biliminde yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Bebeklikte de bu kendine benzer olan ve benzer olmayan arasında bir ayrıştırma yapılıyor. Mesela bu konuda belki yapılan deneysel çalışmalar da olmalı var, değil mi? Evet. Mesela bir çalışmada 11 aylık bir bebeklerle çalışılmış. 11 aylık bebekler kendi ırkından olanlar Ra çok daha pozitif duygular, çok daha olumlu duygular gösteriyorlar ve onlarla zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. 11 aylıktan başlıyor. 11 aylıktan başlıyor. Daha küçük yaşta bunun bulunduğunu gösteren çalışmalar da olabilir. Çok fazla çalışma var bu alanda. Mesela başka bir, yani bunu çeşitlendirmek mümkün. Başka bir deneysel çalışmada da şunu gösteriyorlar. Çocuk kendi sevdiği yiyecekleri seven yetişkinle daha pozitif etkileşim kuruyor. Çok ilginç. Bu çok ilginç gerçekten. Evet, kendine yakın hissetmek. Nasıl bir çalışma yapılmış mesela bu sonuca varmak için? Anneden bilgi alıyorsunuz. Çocuğun sevdiği yiyecek hangisi? Sevmediği yiyecek hangisi? Bebeğin sevdiği. Bebeğin sevdiği yiyecek yoğurt. Bebeğin sevmediği yiyecek ıspanak. Deneysel ortamda, laboratuvarda yetişkinlerden biri, bunların hepsi tabii araştırmacının çalışma ortakları, yoğurt yiyor. Diğeri ıspanak yiyor. Ve daha sonra bu iki yetişkinle bebeğin kurduğu etkileşim, ilişki gözlemleniyor, inceleniyor. Hem gösterdikleri duygular, bunlar tabii kameraya kaydedilerek detaylı şekilde kodlanıyor. Daha pozitif yoğurt yiyeni. Ispanağı sevmiyordu, ıspanağı yiyeni daha uzak. Evet, yani aslında buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Biz kendimize, bu sosyal psikolojinin zaten temel prensiplerinden biridir, kendimize benzeyeni severiz. Ve kendimize benzeyenle daha pozitif ilişkiler geliştiririz. Olumlu sosyal davranışları onlara daha fazla gösteririz. Onların acılarına daha fazla empati duyarız. Bu işte iç grubumuzdur bizim. Kendimize benzeyen, gerçekten kendimize öyle benzediğini yani, gördüğümüz bizim iç grubumuzdur. Yani evet. Arkadaşlıklar, dostluklar kurulurken de daha çok benzeyenle kuruyorsunuz, değil mi? İlginç, evet. Peki buradan belki bir takım söylevler oldu son zamanlarda Türkiye politikasında. İşte yaşamını yitiren 14 yaşındaki bir çocuk için onun annesiyle ilgili olarak bir politikacı acının keyfini yaşayan insan söylevini kullandı. Bir diğeri güya ekmek almaya giderken diye başlayan bir takım yazılar yazan yazarlar oldu filan. Bunlarla bağdaştırabilir miyiz bu söylediklerinizi? Yani nasıl açıklamak mümkün bu tip yaklaşımları? Bağdaştırabiliriz. Ama aynı zamanda bağdaştıramayız da. Yani şunu söyleyeyim. Bebeklikte yapılan çalışmalar ilk aylardan itibaren, 4 aylıktan itibaren bebeklerin iyi ve kötüyü ayırt edebildiğini gösteriyor. Çok temel olarak iyi olarak algıladıklarına farklı davranıyorlar, kötü olarak algıladıklarına farklı davranıyorlar. Bu evrimsel olarak var olan bir şey, biyolojik olarak, kalıtımsal olarak geçen bir eğilim. Bu demin sözünü ettiğiniz acıyı, yani şu anki kültürün oluşturduğu ahlaki sistem, bebeklikte var olanın üstüne çok fazlasını koymuş bir sistemdir. Yani biz mesela şu anda hiç tanımadığımız insanlara yardım ediyoruz. Hiç tanımadığımız, hayatta görmediğimiz ve görmeyeceğimiz insanlar için üzülüyoruz. Hayvanların başına bir şey geldiği zaman hakikaten üzülüyoruz, acı çekiyoruz. Yani bunlar evrimsel süreçlerle açıklayamayacağımız şeyler. Bu mevcut kültürün yarattığı çok üst bir ahlak anlayışı. Yani bizim davranışla bile bazen karşılayamayacağımız bir ahlak anlayışı. Biyolojik olarak, evrimsel olarak bebeklikten itibaren gelenin üstüne çok fazlasını koyduk. Ama bu demin sözünü ettiğiniz acısının keyfini çıkaran kadın ya da güya ekmek almaya giderken veya acıyı yuhalamak. Bir de yuhalamak var yani. Evet, yani bebeklikte bile olduğunu bildiğimiz, olması gereken iyi kötü ayrımına bile sığmaz. Yani o var olduğunu düşündüğümüz, var olması gereken, temel iyi kötü doğru yanlış anlayışına bile sığmayacak bir söylemdir bu. Nasıl açıklama yapmak mümkün? Peki bu tarz şeylere? Evet. Vicdan ve empati gelişimiyle ilintili falan olabilir mi? Vicdan ve empati gelişimiyle de ilgili olabilir ama psikoloji bile bazen bazı şeyleri açıklamakta yetersiz kalıyor. Çok politik bazı ajandalar olabilir. Evet. Siyasi hani hastalıklar denilen şeyler var belki o grupta. İncelenebilir. Evet, evet. Yani politikadaki her şeyi bizim psikolojik süreçlerle açıklamak mümkün değil. Politik ajandalar oluyor bazen, biz de anlamlandıramıyoruz. Ama yine de biraz buradan vicdana geçmek evet. lazım galiba, değil mi? Yani hani bunun üzerinden insan onu konuşmak istiyor. Ne düşünürsünüz? Yani vicdan aslında hani nasıl tanımlanabilir? Biraz oradan devam edelim istiyorum ben. Evet, vicdan içselleştirilmiş bir şeydir. Yani bu ahlak nasıl doğru ve yanlış olarak gördüğümüz, doğru yanlış saydığımız veya saymamız gereken davranışlarla ilgili bir ilkeler bütünüdür, bir sistemdir. Vicdan da bunun içselleştirilmiş halidir. Hı-hı. Ve kurallardan ve kanunlardan çok farklıdır. Hı-hı. Mesela siz bir kuralı değiştirdiğiniz zaman, bir kanunu değiştirdiğiniz zaman ona uymak zorunluluğu artık kalkmıştır. Bunu yapabilirsiniz. Ama bu vicdan için söz konusu değildir. Mesela siz yanlış bir davranış yapıyorsunuz. Öğretmeniniz de size bunu yap diyor. Öğretmeniniz size bunu yap diyor. Ve siz öğrenci olarak o yanlış davranışı yapıyorsunuz. Ama siz içinizden, içselleştirdiğiniz değerlerden biliyorsunuz ki yaptığınız şey yanlış. Yani kanunlar ve kurallar değişse bile vicdanınız size yol gösteren doğru ve yanlışın ne olduğu konusunda size kılavuzluk eden bir içselleştirilmiş değerler sistemidir. Peki esas olarak nerede oluşuyor bu? Bu bilinçle ilgilidir. Hem yani değerler, bunların hepsinin temeli bilinçtir. Zihinsel becerilerdir ve sosyalleştirmedir. Yani demin söylediğim gibi o doğuştan gelen biyolojik olarak kalıtımla bizde var olan bebeklikten itibaren o sistem olmasa onun üzerine bu gelişmiş ahlaki sistemi kuramayız. Ama sosyalleştirme çok önemlidir. Değil mi? Ailenin verdiği değerler, evet. Ailenin öğrettiği değerler, doğru ve yanlışı ayırt edebilmesi için çocuğuna yaptığı açıklamalar, modelleme, örnekleme yöntemiyle, yoluyla, günlük hayatta çocuğa gösterdiği davranışlar, bütün bunların hepsi yıllar içinde çocukların bu davranışları, doğru ve yanlışa dair algıları vesaire içselleştirmesini sağlar. Yani içselleştirme çok önemlidir. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu biliyorsunuz bir de farklı söylemler de toplumda işte siyasette kullanılabiliyor. Örneğin işte çoluk çocuk sahibi olmak üzerinden evet. gidecek olursak hani çoluk yani işte bazı politikacılar bir diğerinin çoluğu çocuğu olmadığını söyleyebiliyor. Ben burada şunu merak ediyorum. Bir toplumda mesela çocuk sahibi olmanın statüsü nedir? Toplumda çocuk sahibi olmanın statüsü o topluma göre değişiyor. Zannediyorum mesela İsviçre gibi, Fransa gibi doğum oranının çok azaldığı toplumlarda çocuk sahibi olmanın ekstra bir getirisi yok. Yani olumlu bir özellik olarak mutlaka görünmüyor. Türkiye'de özellikle geleneksel kesimlerde çocuk sahibi olmaya bir önem atfediliyor gibi görülüyor. Fakat şimdi çocuk sahibi olmak veya olmamak, evlenmek veya evlenmemek üzerinden yapılan politika konuşmamızın başında sözünü ettiğim araçsal saldırganlığa giren bir davranış biçimidir. Hı-hı. Yani planlı olarak başkasının canını acıtmaya Hı-hı. yönelik istemli bir harekettir. Bu araçsal saldırganlıktır. Hı-hı. Yani bu belli bir politik ajandayla gösterilen incitmeye, üzmeye yönelik bir Hı-hı. davranıştır. Yani bir toplumda evli olmak veya çocuk sahibi olmaya ne kadar anlam atfedilirse edilsin, bu ne kadar önemli bir değer olursa olsun, bunlara sahip olamamak üzerinden saldırılmaz kimseye. Kimsenin canı acıtılmaya çalışılmaz. Genel böyle bir yaklaşım evet, vardır. Yani Türkiye'de de bu kabul gören bir şey değildir. Bir davranış kalıbı değildir. Evet, kaldı ki bizim geçmişteki politikacılara baktığınızda işte Ecevit'in, Demirel'in de mesela çocukları yoktu ama biz bu tarz tanım ya da ne bileyim yaklaşımlarla yeni karşılaşıyoruz. Evet. Yani orada da daha böyle çok çocuk sever olmuş olabilir miyiz? Belki ya, olabilir. Evet. Yani tabii olabilir çocuk yani. Üç çocuk evrimi geçirmiş olabilir. Yani Alparslan Türkeş'in de çok fazla sayıda ya da yüksek sayıda çocuğu var diyelim çok. Evet. Fakat işte bunlar biraz herhalde nezaket, politik nezaket. Yani biliyorsunuz 80 öncesi Türkiye'nin durumu ne kadar içler acısı. Sokak savaşları derecesinde. Fakat o zaman politik arenadaki liderler birbirlerini bu söylemlerle Bu kadar sataşmıyorlardı. Şey, yani bunlar kabul. Oranı bu değildi. Sizin bir yazınızda bir de şey var. Kutsal kitaplardan da örnekler vermişsiniz. Evet. Bizde de Kevser suresinden bir örnek vermişsiniz. Evet. Orada da hani bunun ne dediğini açıklıyorsunuz galiba, değil mi? Evet, Kevser suresi çok en kısa suredir ve çok iyi bilinen bir suredir. İslamiyet'te ve iyi bir Müslüman olarak kendini tanımlayan kimsenin bilmediğini düşüneceğimiz bir sure değildir. Yani aslında sahip burada yine iç grup dış gruba gelmek gerekiyor galiba. Kendi grubunuzdan kendinize ait hissettiğiniz topluluğa yönelik göstermeyeceğiniz davranışları başka bir gruba rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Canını acıtmak, üzmek, yaralamak, karalamak vesaire için. Bu saldırganlık. Evet. Yani bunu bilmediği, bu değerlere sahip olmadığı için değil. Bu bir tercih meselesi. Onu göstermeyi tercih etmiyor. Peki, yine bir müzik arası verelim. Daha sonra sizin özellikle çalışmalarınızın önemli bir grubunu oluşturan bu çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarından da biraz bahsedelim. Belki ilginç çalışmalarınız var. Müzik arası yine Riff Cohen'den, onun seslendireceği bir parçayla geliyor. Bu kez İbranice bir parça, Rotsa Prahim. Thank you. Riff Cohen'den dinledik. Yalnız Greetings isimli parçayı değil, Informasiz isimli parçayı dinledik. Diğerini daha sonra dinleyeceğiz. İlginçtir. Bu müzisyenin CD'sinde yer alan parçaların sözleri okuma yazması olmayan anneannesinin yazdığı şiirlermiş. Çok ilginç. Oradan kendisi besteliyor. Neyse, böyle de bir bilgi Riff Cohen ile ilgili. 18 Nisan 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Doçent Doktor Bilge Yağmurlu ile. Ahlak, saldırganlık, saldırganlığın türleri konuşuyoruz. Vicdana geldik ama şu saldırganlık konusuna gelince acaba bunu azaltmak mümkün mü? Saldırganlık nasıl azaltılır? Azaltmak mümkün. Evet. Yani, ne yapılabilir yani? Son zamanlarda pek çok araştırmacı biyolojik araştırmalara yöneliyor ve mesela testosteron seviyesiyle saldırganlık arasında bir ilişki vardır. İşte oksitosin ile saldırganlık arasında ters yönde bir ilişki vardır vesaire gibi böyle biyolojik, hormonal açıklamalara doğru gidiyorlar. Ama biz biliyoruz ki aslında sosyalleştirmeyle, yani anne baba davranışları, öğretmen davranışları, çevreyle saldırganlık davranışlarını, hatta hormonların düzeyini vesaire regülasyonunu düzenlemek mümkün. Yani bunların azaltılması mümkün. Saldırganlığın azaltılması mümkün. Çocuk yetiştirme çok önemli. Çünkü konuşmanın başında da söyledim. Beyin davranışlarımızdan ve duygularımızdan sorumlu olan mekanizma beyin. Ve beyin gelişiminin önemli bir kısmı okul öncesi dönemde tamamlanıyor. Yani çocuğun maruz kaldığı ebeveynlik davranışları, anne baba ve çocuk arasındaki ilişki, çocuğun hangi regülasyon becerilerine ne kadar sahip olduğunu belirleme konusunda çok önemli. Anne babalar çocukları ile pozitif bir etkileşim içinde olurlarsa, yani onların özelliklerini tanırlar, onları oldukları gibi kabul ederler, hırpalamadan, yıpratmadan onlara doğruyu, yanlışı açıklamaya çalışırlarsa, çocukların değerleri içselleştirmeleri çok daha mümkün oluyor. Yani çocuğu cezalandırdığınız zaman, çocuğa ceza verdiğiniz zaman hiçbir açıklama yapmadan, evet çocuk bir uyma davranışı gösteriyor, itaat davranışı gösteriyor ama neyi neden yapması gerektiğini, neyi neden yapmaması gerektiğini bilmediği için bu değeri içselleştiremiyor. Ve daha önce bahsettiğim gibi cezaya maruz kaldığı zaman regülasyon becerileri çok zayıflıyor. Peki çekingenliğin falan kaynağı da bu olabilir mi? Hani ne olduğunu bilmediği bir cezaya çarptırılmasından bahsettiniz. Evet. Şimdi çekingenlik bir mizaç özelliği. Şimdi mizaç bizim doğuştan getirdiğimiz kalıtımsal temelli bazı özellikler. Yani doğuştan gelen demek tamamen genetik demek değil. Annenin hamilelik sırasında mesela maruz kaldığı travmalar, bir önemli kayıp yaşamıştır. Çok yüksek stres düzeyi ya da fabrikada çalışıyordur, tarlada çalışıyordur, maruz kaldığı bazı ilaçlar bile, bazı toksik maddeler bile çocuğun mizacının daha zor olmasına sebep olabilir. Çocuğunun dikkatinin daha düşük olması, tepkiselliği, dürtüselliğinin daha yüksek olması hep mizaçla ilgilidir. Bazı çocuklar daha çekingen doğarlar. Bazıları daha girişkendir, daha sosyaldir. Bu bir mizaç özelliğidir. Bazıları daha tepkisel doğarlar. Mesela bazı bebek çok ağlar. En ufak şeyden çok üzülür. Onu teskin etmek çok zordur. Bu da bir mizaç özelliğidir. Şimdi buradaki önemli konu, çocuk ne kadar çok ağlarsa ve ne kadar işte zor mizaçlı diyebileceğimiz özellikler gösterirse, anne zaten yorgun, onunla baş etmekte güçlük çekiyor, uykusuz vesaire, bunların hepsi cezalandırma davranışını arttıran şeyler. Yani çocuk tepkisel oldukça anne daha fazla ceza gösteriyor. Anne daha fazla ceza kullandıkça çocuğun tepkiselliği artıyor. Çok karamsar bir tablo ya. Öyle. Yani bu bir kısır döngü şeklinde devam eden bir şey. Ama orada sorumluluk tabii anne babaya düşüyor. Yani anne baba ne kadar pozitif davranış içinde olma konusunda kararlılık gösterirse, Yani çocuk çok tepkisel, çok ağlıyor vesaire. Bu ekstra sabır gerektiren bir şeydir. Ama anne babaların bunu yapabilmesi lazım. Yani bu sorumluluk anne babalardadır. Çünkü çocuğun getirdiği mizaç kendi elinde olan bir şey değildir. Ve biz bunu doğumun ilk gününden itibaren görüyoruz. Biyolojik temelli bir şey bu. Anne babalar ne kadar pozitif davranırlarsa, çocuklarına ne kadar açıklama yapmaya çalışırlarsa yanlış davrandıkları zaman... sonuç o kadar iyi olacaktır. Evet, bu çok sabır gerektiren bir şey ama bunun sonucunda çocukların empatisi artıyor, saldırganlık davranışları azalıyor ve olumlu sosyal davranışları vesaire artıyor. Bunların hepsi vicdanla ilgili şeyler, gelişimsel çıktılar. Bir de şey sormak istiyorum. Biraz sonra sizin bu konuda çalışmalar yapan bir laboratuvarınız var. Oradan bahsedeceğiz, evet. Ama onunla ilgili mesela bir duyuru yapmışsınız. Diyorsunuz ki mesela ülkedeki gündemin küçük çocuklarınızda kaygı yaratmasına izin vermeyin. Evet. Gibi bir açıklamanız var. Yani burada işte sürekli bizim haberleri izlediğimizde gördüğümüz şey işte ölümler, çarpışmalar, savaşlar, evet, vesaire. Evet. Bu küçük çocukların yanında bu gibi haberleri izlememe olanağımız, işte bunları konuşmama olanağımız var mı? Var. İşte o zaman sizin bu Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarınızdan, evet, biraz bahsedip oradaki çalışmalar zaten buna yönelik galiba, değil mi? Ağırlıklı, evet, olarak. Evet, onlardan da söz edeyim. Yani sizin de söylediğiniz gibi ebeveynlik davranışları sadece çocukların yanlışlarını, doğrularını düzeltme vesaire bunlarla ilgili değildir. Dolaylı olarak biz çocukların gelişimine çok önemli etkide bulunuruz. Mesela fark etmeyiz. Eşler aralarında konuşuyorlardır, komşunuzla konuşuyorsunuzdur ve çocuk bu konuşmalara ekspoze oluyordur, maruz kalıyordur. Ve bazı konuşmaları anlamlandırabilir, bazılarını anlamlandıramayabilir. Bizim önerimiz anne babaların gece bültenlerini izlemeleri, akşam haberleri, yani çocukların uyanık olduğu saatlerde özellikle şiddet, kanlı görüntüler, kazalar, çatışmalar ve hep bunlar var. Yani Türkiye'deki haberlerde her ne kadar şimdi biraz daha iyi olsa da bir filtreleme, evet, sistemi var galiba ama yine hala çokça var. Anne babaların bu haberleri izleme işini geceye bırakmaları, çocukları yattıktan sonra bu haberleri izlesinler ve bu konuşmaları kendi aralarında ev içinde çocuklar uyuduktan sonra yapsınlar. Ha, bu şu anlama geliyor. Tabii gündemden, toplumdan vesaire kopuk bir çocuk mu yetiştirelim? Hayır değil. Ama çocuklar 9-10 yaşından önce bunlara maruz kalmamalı. Çünkü soyut düşünce tam gelişmediği için neyin ne zaman kendisine olabileceği, olmayabileceği, mesela bunu kestiremezler. Vurulan bir çocuk duydukları zaman, tacize uğrayan, kaçırılan bir çocuk duydukları zaman okula git vesaire, bunların haberleri, bu ne zaman, nerede oldu, hangi mahallede oldu, başka bir, belki çok mi uzak oldu, bir şehirde oldu ama çocuk bunları bilemez. Yani bunları ya çocuklara çok iyi yani tacizle ilgili de başka bir gün belki bir program da konuşabiliriz. Evet. O da çok önemli bir konu ayrıca. Yani çocuklara 3 yaşından itibaren taciz konusunda bilgiler verilmesi gerekiyor. O ayrı. Ama çocukların bu tür haberlere maruz kalmaları kendi başına çocuklarda çok travmatik bir etki yaratabilir. Yani zedeleyici olabilir. Çocuklarda kaygı bozukluklarına sebep olabilir. Türkiye'de gündem genellikle çok negatif ve şiddetli. Anne babaların bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Evet, yani bu dediğinize çok katılıyorum. Bütün bunlar üstelik çocuklarda, yani konuların çocuklar tarafından iyi anlaşılamaması, bu kaygıları nasıl arttırdığına ait çalışmalarınız var galiba o laboratuvarda. Var. Sizin tam olarak laboratuvarın adı nedir? Yani kaygı problemleri, uykuda bozulmalar, okulda kaygıya bağlı olarak dikkat dağılması gibi var. Çok ciddi ve çok gittikçe artan, bazı kişilerde daha yoğun bir şekilde ortaya çıkan herhalde bir sürü olumsuzluğun kaynağı olabilir. Öyle. Yani öyle. Bu kadar basit gibi mizaç görünen... ve çevre etkileşimlerini tabii, inceliyoruz. Yani bu kadar basit bir takım önlemlerle, yani çocukların bunları böyle olduğu gibi duyup görmelerini engelleyerek basit bir önlem alarak bütün bu kaygılardan belki arındırmak mümkün. Ya da insanların belki aklına gelmiyor bu tür rahatsızlıkların ya da bu tür çocuklara ait olumsuzlukların kaynağının böyle bir konudan kaynaklanacağını pek bilemiyorlar. Hiç akıllarına gelmiyordur muhtemelen. Evet. Yani biz Koç Üniversitesi'nde çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarında çok sayıda bilimsel araştırma yürütüyoruz. Bunların ikisi TÜBİTAK destekli araştırmalar ama bunun dışında yurt dışındaki proje ortaklarımızla bilim insanlarıyla yürüttüğümüz ortak çalışmalar da var. Kendi ürettiğimiz çalışmalar da var. Biz hem anne babaları tarafından büyütülen, aileleriyle yaşayan çocukların gelişimini detaylı şekilde anlayabilmek için çalışmalar yapıyoruz, araştırmalar yürütüyoruz. Hem ortopedik engeli olan, işitme engeli olan çocuklarla, otizmli çocuklarla ve anne babasız büyüyen, çocuk yetiştirme kurumunda büyüyen çocukların gelişimlerini takip ettiğimiz çalışmalarımız da var. Çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Ailelerin bu çalışmalara katılmaları bizim bilgimizin, bilimsel bilgimizin artması için çok önemli. Ne demek ailelerin bu çalışmalara katılmaları? Evet, ne demek? Mesela 4-5 yaş çocuklarıyla, çünkü okul öncesi dönemde beyin gelişimi ve bütün bu gelişimsel çıkların ilerlemesi çok önemli. Esas zaman okul öncesi dönem. Onun için oraya ağırlık veriyoruz. Annelerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun mizacı, çocuğun vicdan, empati gelişimi üzerine yürüttüğümüz çok kapsamlı iki araştırma var. Bazı araştırmalarımızda evlere gidiyoruz. Anne ve çocuk arasındaki çeşitli etkileşimleri kaydediyoruz. Bunları detaylı şekilde kodluyoruz. Anne çocuk arasındaki ilişkiyi analiz ediyoruz. Ve bunun çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilişkisini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Annelerin bazı konularda anket doldurmaları gerekiyor. Çocuklara bazı testler uyguluyoruz. Çok basit, çocukların çok sevdiği oyunumsu aktiviteler bunlar. Çocukların yaşına uygun, onları zorlamayan, renkli resimlerin, kitapçıkların ya da oyuncakların olduğu, kullanıldığı aktiviteler. Bazıları da dediğim gibi oyuncaklar kullanarak ya da farklı ortamlarda anne çocuk etkileşimini gözlemlediğimiz şeyler. Aileler bu araştırmalar konusunda bilgilenmek için web sitemize bakabilirler. Lütfen söyler misiniz? çocukaile.ku.edu.tr çocukaile.ku.edu.tr Koç Üniversitesi. Evet, Koç Üniversitesi. Facebook'ta da var sayfamız. Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı diye. 1900'den fazla aile bizi takip ediyor şu anda. Araştırmalarımızı izliyorlar. Meslektaşlarımız, öğrenciler, asistanlar ve aileler takip ediyorlar. Ve işte hep birlikte zaten ülkemizden bu bilgileri çıkaracağız. Öbür türlü hep Amerika'da yapılan çalışmalara bağımlı kalıyoruz. Onların bulgularından bahsediyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani kültürel olarak, sosyal olarak topluluklar o kadar farklı ki. Özellikle yani psikoloji alanında bu çok daha önemli. Hani bizim gibi branşlarda belki farklılık daha az ama... Evet. Kültürel alanlarda, mesela sizin alanınız psikoloji alanında, Amerika'daki toplumla Türkiye'deki toplum o kadar farklı ki, yani oradaki çalışmaların sonuçlarını buraya oradaki aile yapısı farklı, algılar farklı, değil mi? Çin'de daha farklı. Çok farklı. O nedenle sizin yani Türkiye'de yaptığınız bu çalışmalar çok önemli. Bu toplumun bireyleri üzerinde yaptığınız çalışmalar evet, çok yani önemli. Bu farkındalık çok önemli. Hakikaten bazı alanlarda bilimi ithal edemezsiniz. Evet. Yani bu fizik değil, kimya değil, bu psikoloji. Evet. İnsan, yani toplum içinde insan. Evet. Ve dediğiniz gibi değerler farklı, davranışlar farklı. Mesela Amerikan kültüründe çocuğun çekingen olması, utangaç olması ailenin çok utandığı, rahatsız olduğu bir özelliktir. Bizde onlar neredeyse övündüğü şey. Evet, ya öyleydi. Yani bu küreselleşmeyle birlikte biraz değişiyor ama mesela Amerikan kültüründe çocuk ne kadar işte kendine özgüvenli olursa, kendine güvenirse bu o kadar makbul bir şeydir. Ne kadar rahat, ne kadar konuşkan vesaire. Evet. Halbuki mesela Çin kültüründe öyle değildir. Tabii. Mütevazi olmak bir erdemdir. Erdem. Ve çocuk utangaç olduğu zaman anne baba çocuğa negatif davranış göstermez Çin'de. Şimdi mesela Türkiye'de bu durumun nasıl olduğu konusunda bizim bilgi üretebilmek için aileler çalışmamız gerekiyor. Onun için araştırmalarımıza katılırlarsa gerçekten çok önemli bir iş yapmış olurlar. Yani biz ne kadar kendi kendimize bunları planlarsak planlayalım, onlar olmadan, onlar araştırmalarımıza katılmadan bu bilgileri üretmemiz mümkün değil. Son 5 dakikamız var. 2 şey sormak istiyorum. Müsaadenizle, eğer Betül, senin bir sorun yoksa. Bu çekingenlikle ilgili müzik ve spora göndermenin katkısı var mı? Bu tarz böyle sosyal aktivitelere yollayayım da çocuğuma. Yani o da baştan sağma gibi bir şey oldu değil mi? Çocuğumu müziğe yollayayım, bir de spora yollayayım, bir de baleye yollayayım, bir de piyano dersi alayım. Her şey yolu çocuğum sosyal olsun. Bizde çok yapılan bir şey galiba değil mi? Belirli bir sosyal... Yapılıyor. Evet, yani çocuk bu bir proje gibi oluyor. Çocuğum evet yani baleye gitsin, jimnastiğe gitsin, resme gitsin, piyanoya gitsin, ata da binsin gibi böyle yüzmeye gitsin. Şimdi yüzmeyi söyleyeyim, onu her zaman söylerim. Yüzme bir temel beceridir. Yani boğulan çocukları görüyorsunuz, dereye düşen, denize düşen vesaire. Yüzme temel beceridir. Pek çok okulda, Avrupa'da, Amerika'da vesaire zorunludur. Okul müfredatının parçasıdır. Eğer mümkünse aileler mümkün olduğu kadar çocuklarına yüzme öğretmek için küçük yaşlardan itibaren yüzme kurslarına göndersinler. Bu pratik bilgi olarak bunu söyleyeyim. Şimdi çekingenliğe geldiğimizde çocuk çekingen olduğu için bazı ortamlara girmek istemeyebilir. Mesela tiyatro yapmak istemeyebilir. Takım sporlarında yer almak istemeyebilir. Basketbol gibi, voleybol gibi. Bu çocuğun çekingenlik düzeyiyle ilgilidir. Eğer çocuk orta düzeyde çekingense, yani sizin biraz desteklemenizle bunu yapabilecekse ve sizin bu isteğinize çok negatif tepki vermiyorsa, evet yani bu hoş bir cesaretlendirme, bir destek olma olabilir. Ama bazı çocuklar çok utangaçtır, çok çekingendir ve sizin zorla onu böyle bir aktiviteye, mesela takım sporuna ya da tiyatroya veya dansa ve benzeri yönlendirmeniz, çocuğa baskı uygulamanız, onu zorlamanız çok negatif bir davranış olacaktır. Yani çocuğun mizacına uygun bir davranış olmayacaktır. Burada unutmayalım ki çocuğun girişken olması, dışa dönük olması illaki sağlıklı gelişiminin bir özelliğidir diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani çekingenlik kötüdür, girişkenlik iyidir, sosyal insan başarılıdır, asosyal olan başarısızdır diye bir şey yok. Yani bu çok Amerikan kültüründen edindiğimiz, küreselleşmeyle birlikte Türkiye'ye de giren bir şey. Önemli olan çocuğun sağlıklı, mutlu ve sosyal etkileşiminin iyi olması. Bir noktaya daha program biterken değinmek istiyorum. Yine sizin notlarınızdan öğrendiğim ve önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Hani şiddet ve televizyon haberlerinin izlenmesinden bahsettik. Evet. Bir de dil öğrenme konusu televizyondan. Evet. Buna da bir iki şey söyler misiniz? Bu tabii. Da ilginç. Şimdi çocuğun televizyondan dil öğrenebileceği gibi bir varsayım var ailelerde. Hı. Çocuğu televizyonun başına koyuyor. Bu çok önemli anne. Aslında. Bizim toplumda bu çok önemli. Çünkü ya çocuk... Bana şöyle geliyor hep. Demin değindiğimiz konu işte baleye göndermeler. Evet. Ben sorumluluğu başka bir proje gibi. Evin içinde gibi, de öyle. Yani benim başımdan gitsin gibi. Kendisi şimdi vakit ayıramadığı zaman. Bu televizyon konusu evin içinde de öyle. Yani çocuk televizyonun karşısına oturtulup hatta yemekler bile televizyon programlarıyla birlikte izleniyor. Yani o hakikaten vereceğiniz cevap çok önemli. BBC izletiyorlar mesela aileler. Bu yüksek eğitimli aileler. Çocukları BBC. Ben bilmiyordum. Çocuk entertainment'ın başına koyuyorlar mesela. Çocuk programları. Zannediyorlar ki çocuk oradan İngilizce öğrenecek. Böyle bir şey yok. Mesela Türkçe de öyle. İşitme engelli ailelerle yapılan çalışmalar var. Anne baba işitme engelli, çocuk işitme engelli değil. Çocuğu televizyonun karşısına koyuyorlar ki dil öğrensin. Çünkü kendilerinin konuşma imkanı yok. Hayır, çocuk televizyondan dil öğrenemiyor. Halbuki anne baba işaret diliyle çocukla konuşsa diğer çocukların konuştuğu dil gibi bir dil becerisi edinecek. Yani çocuk televizyondan dil öğrenemez. Dil öğrenimi karşılıklı etkileşim sonucu olan bir şeydir. Dolayısıyla yani göz göze iletişim, karşılıklı iletişim çok önemli. Peki Betül, başka soru var mı? Yok, şu şeyi tekrar edelim. Çünkü yaptıkları çalışmaları gerçekten çok önemsiyorum. Hani bizim toplumun resmini ortaya çıkarmak adına çok önemli. Laboratuvarın web sitesi çocuk aile arada nokta var mı? Çocuk hayır, nokta. Yok. çocukaile.ku.edu.tr. Evet. Facebook sayfamıza da daha aktif kullanıyoruz aslında. Bütün duyuruları oradan yapıyoruz. Oradaki isminiz nedir? Facebook'ta da Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı olarak geçiyor. Bilge Yağmurlu diye de tarama yaptıkları zaman belki arama motorlarında orada da karşılarına çıkabilir. Bütün duyurularımızı Facebook üzerinden Çocuk ve yapıyoruz. Aile Çalışmaları Laboratuvarı. Evet, yani bizi oradan takip ederlerse hem araştırma bulgularımızı oradan paylaşıyoruz. Mesela çocukla konuşmanın önemine dair. Çok güzel. Son iki ayda çok önemli paylaşımlar yaptık. Dil becerisi çocuğun çok önemli. Çocukla mümkün olduğu kadar çok konuşsunlar. Pozitif etkileşimler, içindeki konuşma çocuğun her türlü gelişimi için çok önemli. Peki, ne yazık ki programın süresi bitti, yoksa çok keyifliydi sizinle konuşmak. Çok. Sayın Bilge Yağmurlu, teşekkür çok teşekkürler efendim, bize vakit ayırıp geldiğiniz için. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbetti. Bu arada program destekleyicimiz Sayın Nedim Ergenç'e de çok teşekkür ederiz. Evet, programı yine Riff Cohen'in bir parçasıyla bitirelim. Biraz önce dinleyemediğimiz parçayı Rotza Prahim'i dinliyoruz. İbranice bir parça. Hepinize iyi hafta sonları, hoşçakalın. Teknik Masa'da Selahattin'e de çok teşekkürler. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41